رکھے گے اب خدا اب ہمارا غم خوار فکرِ امت میں دیکھ آنسو بہا رہا ہے ہمارا غم خوار فکرِ امت شہِ مدینے